Wat we daarmee bedoelen is niet zozeer dus bij wijze van spreken, maar om actiever te luisteren, om u meer bewust te zijn van geluiden. En ook soms geluid dat je niet hoort, maar er wel is.